राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 52 अनुसार 25 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई भी पत्र लिखना हो तो ऊपर भगवान का नाम लिखे पहले। कोई काम करो भगवान को पहले याद करो। खास बात है, भगवान का स्मरण करो। सब अमंगल मंगल होता है, भगवान को याद करो पहले। कहीं जाओ तो नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम हर कर दो। पत्र लिखो तो श्री परमात्मा श्री परमात्मा ने नमा दे श्री गणेश आय नम लिखो श्री राम जी लिख दो श्री रामायण नम लिखो ओम लिख दो राम लिख दो। भगवान का संबंध कर देना। कोई काम कर दो पहले भगवान को याद करो। इस पत्र में भगवान का नाम ऊपर नहीं है, इस वास्ते मैंने कहा है तो बुरा न माने। आगे सुनना ख्याल रखे, दूसरे सुनने वाले भाई बहन भी ख्याल रखे। सुने गए भगवान राम कृष्ण महावीर बुद्ध आदि वैभवशाली संपन्न घराने में उत्पन्न हुए। उन्होंने भौतिकता की चरम सीमा को देख लिया था, अतः उसे पर पार पा लिया। लेकर सामान्य आदमी भौतिक वगैरह जाने कैसे पार पा सकता है, तो राम कृष्ण अधिक पार पा लिया ये बात नहीं है। वो हमारे तरह मनुष्य नहीं थे। ऐसे मानने वाले कि भगवान ने बड़ी गालियां दी है। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, मूढ़ मेरे को मनुष्य समझते हैं, परम भाव वाले मेरे परम भाव को जानते नहीं। वे ऐसे मोघाशा मोह कर्मानो मोह ज्ञान पिछित राक्षसी मार्षण चाहिए प्रकृति मोहन इतनी गाया नहीं है। जो भगवान कृष्ण को मनुष्य मानता है वो मनुष्य मानने वाली मोघाशा उनकी आशा सुनने से होगी। कोई आशा सफल नहीं होगी। मोह का सा मोह कर्मानो उनके कर्मों की सिद्धि नहीं, कर्म भी निष्फल जाएंगे। मोह ज्ञान उनकी जानकारी भी खत्म हो जाएगी, कोई काम कोई नहीं है। और विचेत से बेचेते हैं, चेत नहीं है उनको, भ्रोष है। मोह ज्ञान विचेत से राक्षसी मासिक में राक्षसी रासुरी होने में जाएगी, राक्षस है रासुरी हो। जो भगवान को कृष्ण को राक्षस मनुष्य मानता है 9वें अध्याय के 11-12 दोस्तों का तो मनुष्य मानने वाले को ज्ञानी थी भगवान ने गाने का मोह मानो मोह क्या ना विचित सा राक्षसी वासुरी से प्रकृति मोहनी से था। तो वे मनुष्य होकर के पार हो गए ऐसी बात नहीं है। राम है कृष्ण है महावीर है बुद्ध आदि, महावीर बुद्ध आदि है ये पार हुए हैं। क्योंकि जैन मत में ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, जीव ही ईश्वर बनता है। ईश्वर परमात्मा नहीं है। जो जैसे सनातन सिद्धांत मानता है एक ईश्वर परमात्मा है, एक जीव है, एक जगत है, तीन मत मानता है। ऐसे नहीं मानते, अजीव और जीव दो ही मानते, एक चेतन है उजड़। तो चेतन जीव है, ये जीव ही ईश्वर बन जाता है, ये ऊंचा बढ़ करके भगवान हो जाता है। भगवान कोई है नहीं, ये जीव ही है। तो वे कहते हैं कि रामकृष्ण उनसे बढ़ गए। लोग ऐसा कहते हैं, ये तो जैन मत है, लोगों का मत है कि जो अच्छी करने करके उनसे बढ़ जाते हैं उसको लोग भगवान कहने लग जाते हैं। ये लोगों की धारणा है, ये भी गलत है। उनको अवतार नहीं कहते, उत्तार कहते हैं। मन ऊपर चढ़े है वो, अवतार तो अवतरण होता, नीचे उतरते उसको अवतार कहते हैं। तो रामकृष्ण अवतार है, उत्तार नहीं है। बड़े बन गए भगवान हो गए, गांधी जी बड़े हो गए भगवान हो गए गांधी जी, ऐसा नहीं होता। वो उत्तार हो सकता है, अवतार नहीं। अवतार किसको कहते हैं? जैसे है एक बीए और एमए पढ़ा हुआ है, एलएलबी है, वो बालक को पढ़ाता है तो हाथ पर ए बी ए बी सी डी ऐसे कहता है, हाथ पर लिखाता है, रुस जाते ए बी सी डी कहता है। तो जो ए बी सी डी सिखाता है उसने अपने एमए से नीचे उतर करके वर्णमाला में आ गए उसको सिखाने के लिए। ऐसे जो नीचे उतरते हैं वो अवतार होता है, पूर्ण परमात्मा रहते हुए मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्य की तरह काम करते हैं, वो मनुष्य के लिए करना सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। राम जी ने सिखाया कि माता पिता के साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए, भाइयों के साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए, और मित्रों के साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए, शत्रु के साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए, स्त्री के साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए। ये सिखाने के लिए, ये विषय सिखाने के लिए हमारे स्तर में आ जाते हैं। हम जिस स्थान में है, जिस योग्यता में है, उस योग्यता में आकर हमारे को सिखाते हैं, वो अवतार होता है। तो ये वो नीचे बनकर के ऊंचे में बन गए ऐसी बात नहीं है। बुद्ध आदि कैसे है? क्योंकि उसमें ईश्वर है नहीं, ईश्वर नहीं उसमें, वो ईश्वर बनता है, भगवान बनता है, जो जीव होता है वो ही। तो बुद्ध को हमारे अवतार माना, अपने सनातन सिद्धांत से अवतार माना है, पर वे बदम भी बनते हैं। वैसे ऐसे सुगत है, वो बुद्ध है, जैन है, जिन है, ऐसे उनका वर्णन आता है, उनके दर्शनों का वर्णन है, वो एक संप्रदाय है। अब क्या हुए, अधिक थे बन गए ऐसे, हम कैसे बन जाए? अब इस बात पर बताता हूँ, बात जानते हैं। जो काल प्रश्न खास आपका प्रश्न है वो अब कहता हूँ। ये दो बातें कही नहीं, नाम भगवान का लिखना और आदि मुंह से बढ़ गए, दो बात की बताई है, तीसरी बात बताता हूँ। देखो, जो पढ़ा हुआ है वो ही उठता है, जो बद्ध होता है वो मुक्त होता है, जो परवश होता है वो स्वतंत्र होता है, जो फंसा होता है वो ही निकलता है। ये कायदा है, इसमें बड़े छोटी की बात नहीं है। हम जो फंसे हुए हैं तो फंसा हुआ ही निकलेगा, बद्ध होगा ही वो मुक्त होगा कि मुक्त मुक्त होगा, नींद में सोता है वो ही जागेगा क्या जागा हुआ जागेगा, अपढ़ है वो ही पढ़ेगा क्या पढ़ा हुआ पढ़ेगा। कितना ही सोता हुआ हो, गीता ने आखिरी हद बता दी है, अभी से सुदुराचारो भजते मान, सुदुराचारी पापी से पापी, अत्यंत पापी से पापी, अगर मेरा भजन करता है अनन्य भाव से तो उसको पापी नहीं मानना चाहिए, साधु रेव से मंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए। ये मंतव्य है, ये आज्ञा है, ये हुक्म है, प्रभु सम्मत वाणी होती है, हुक्म होता है, जरो वैसे करो, नहीं करो तो दंड होगा, तो उसको साधु मान लेना चाहिए। ऐसा भगवान ने आज्ञा दे दी, हुक्म दे दिया। अभी के सुचारू सांगोपांग दुराचारी पापी से पापी अत्यंत भीषा, मेरे में लग गया तो साधु हो गया। ऐसे ज्ञान के विषय में अब के देशी पापे भय सर्वे भय पाप कृतमा, जितने संसार में पापी है उन पापियों से जो अधिक पापी है, सर्वे भय पापे भय पाप कृतमा, पाप कृतम का अर्थ क्या होता है? पाप कृत, पाप कृतर, पाप कृतम, तीन शब्द आते हैं। व्याकरण अर्थ हो गया, व्याकरण समाप्त हो गई। व्याकरण में पाप कृत वो होता है जो पाप करने वाला, पाप कृतर वो होता है जो दो में विशेष पापी है, जिस पापी से अधिक पापी उसने पाप कृतम, और संपूर्ण पापियों से अधिक उसको पाप कृतम कहते हैं, पापिष्ट कहते हैं, पापतम कहते हैं। ये व्याकरण की दृष्टि से शब्द है। तो आप यदि सर्वे पापे भी, सब जितने पापी है, सबसे पाप कृतम है, अत्यंत पापी है, उससे अधिक पापी कोई हो सकता ही नहीं, इतना पापी है, वो ज्ञान रूपी नौकर से संसार उतर जाएगा। तो भक्ति से भी, भक्ति भी मेरा भजन जो मेरे आश्रित हो जाए तो वो साधु मान लेना चाहिए, उस क्षिप्रम बहुत जल्दी संत हो जाएगा। पापी से दुराचारी और अत्यंत पापी से पापी भी ज्ञान रूपी नौकर से उतर जाएगा। ऐसे योग में गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित से, जिसकी आसक्ति मिट गई है, ज्ञान अवस्थित हो गया है, सर्वं ज्ञान प्रवणी, वो भी कर्म से मुक्त हो जाएगा। यज्ञा आचरण था कर्म समग्र, यज्ञ के लिए आचरण करे तो समग्र कर्मलीन हुए, सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कर्म योग से कर्मों का नाश हो जाता है, भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान योग से मुक्त हो जाता है। तीनों के लिए पापी से प्राप्ति अन्याय दुराचारी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति का पात्र कौन होता है? जो पापी होता है वो, सुने, अज्ञानी होता है वो ज्ञान का पात्र होता है। तो ज्ञानी का, ज्ञान का पात्र ज्ञानी होगा, इतनी पक्की बात है। बिल्कुल अपढ़ ही पढ़ सकता है, पढ़ाई अपढ़ ही करेगा, अपढ़ ही पढ़ा हुआ होता है, कल पढ़ा हुआ होता है। ये बात नहीं है कि हम ज्यादा संपन्न हो तो उनसे हो सकते हैं, साधारण नीचे नहीं, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे परमात्मा प्राप्त कर सकता है। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग चला, उसमें शेठ जी ने कहा था, वो याद आगे बात भाई, वो माने आप न माने आगे नहीं, मैं कहा था कि हम जितने बैठे हैं, मैं तू सब बैठे हैं, उन सबसे श्रेष्ठ हो सकता है थोड़े से थोड़े समय में मूर्ख से मूर्ख। तीन बात गीता सिद्ध करी है, ये गीता से उन्होंने सिद्ध करी है। हम लोगों में जितने लोग हैं उनसे अधिक से अधिक पापी हो, जैसे पापी हमारे में कोई नहीं है, ऐसे हमारे से अधिक पापी हो। और पढ़े लिखे हम जितने इनसे संपूर्ण से अपढ़ हो, बिल्कुल अक्षर कला अक्षर भैंस पढ़ा हुआ नहीं हो, और थोड़े से थोड़े समय में हम सबसे अधिक हो सकता है। गीता से दिया है, गीता कहती है क्या, अधिक से अधिक पापी तो मैंने बता दिया, अब से दिशी पापी भी सर्वे भी पाप करते हैं, ज्ञान योग कर्म योग से सिद्ध हो जाता है अत्यंत पापी, ये तो बता दिया। थोड़े समय में अंत काले जमा में स्मरण करे, उम्र भर खराबी रही, उम्र भर पाप गया, अन्याय किया, अत्याचार, अंत समय में मेरे को याद कर रहे तो सिद्धवासी हम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण, अंत काले याद कर ले तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़े से थोड़े समय में अंत काल, और मूड से मूड दुरामी बुद्धि योग अंत दे मच्चिता मधुगत प्राणा बोधि अंतर परस्पर कथियंत सम्मान नित्य संचय मेर में लग जा तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीति ददामी बुद्धि योगम तम, और तेषा अज्ञान तम तम अहम नाश्यामी ज्ञान दी, उसका अज्ञान तंत्र का मैं दूर कर देता हूँ। तो मूर्ख से तो मूर्ख और पापी से पापी और थोड़े से थोड़े समय में उद्धार हो सकता है, ये सबको मान लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कल्याण मेरा नहीं हो सकता, मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार पूरा मिल गया, पूरा मनुष्य शरीर मात्र कल्याण के लिए ही है, जो कल्याण करने के योग्य हो उनको भगवान मनुष्य बनाते हैं, और मनुष्य बन जाए तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति का दरवाजा है। अब चट दरवाजे में जाना है, नरकों में जाना होगा नीचे उतरना पड़ेगा, और स्वर्ग में जाना तो ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, और मुक्ति जाना तो सीधे द्वार में सिद्ध चले जाओ। नरक और स्वर्ग से सीधा रास्ता मुक्ति का। कल्याण करना चाहो तो दरवाजे पर हो, बिना दूसरा के बाहर शांति से चले, वो शांति बात है। कितनी सुगम बात, कितनी विशाल। सबसे सुगम बताए, सबसे श्रेष्ठ शरणागति बताई, तो मेरी एक शरण हो जा। और ये शरण होना आता है, ये विद्या आपको सबको याद है। जैसे आपके घर की कन्या है, जब विवाह कर देते हो तो उस घर की हो जाती है। पहले जाती हूँ, रोती भी है, पूछने भी है, परंतु वहाँ ऐसी हो जाती है, वहाँ उस घर की कितनी हो जाती है, आपका सबका अनुभव है। माता बहनों भाई लोग भी सुनो, वहाँ माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, नानी बन गई, परनानी बन गई, और वहाँ कुछ बन गई। अब परदादी बन गई, परपोता ब्याहत, उसे एक लड़की आ गई, गड़बड़ी करने वाली, ठीक नहीं थी, तो वो दादी माँ कहती है, घर खोयो पराई जाई, छोकरी ने आकर के मेरा घर बिगाड़ दिया। माँ जी को पूछे, माँ जी आप तो घर जाई हो, तो परत जाई जाई है। उस माँ ने, मैं पर जाई कैसे हूँ, मैं माँ हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, मैं पर जाई कैसे हूँ, पराई जाई याद ही नहीं है। तू तो कितनी बात बोलू, अगर वो कहे तो कैसे पराई जाए, वो छोकरी मर गए कैसे कहेगी, अपने को पराई जाई माने तो आप पराई जाई है, कैसे कहेगी, खुद मर जीते भी पर जाए वो। तो अपने आप को इतना कर दिया कि उसकी ही हो गई, मैं कैसे हूँ, मैं तो दादी परदादी उतनी सब मेरा बड़े बच्चे सब, तो मैं उसकी हूँ, भगवान का हूँ। ये विद्या आती है आपको, कहते पुरुषों को स्त्रियों में आती है, पुरुषों को भी आती है, मैं साधु हो गया सब, तो साधु को आती है। गृहस्थों में मैं गोद चला गया सब, मैं इनका बाबा हूँ। अब गोद चला गए वो ही माँ बाप, दूसरा माँ बाप जो जन्म देने वाले है वे भी नहीं, उनके हानि लाभ भी हमारे कोई हानि लाभ नहीं, गोद चला गए उसका हानि लाभ और लाभ हमारा होता है कि नहीं। तो आपको विद्या तो आती है ही, ऐसे गोद चले जाओ, जैसे ब्याह हो जाए, जैसे साधु हो जाए, जो भगवान हो जाओ, इतनी तो बात है। इसे नई बात है विलक्षण, साधु तो गृहस्थ होकर साधु होता है, बेटी तो पीर की होकर के शास्त्र की होती है, गोद जाने वाला माँ बाप का होकर दूसरों का होता है, अरे भगवान का होकर भगवान का होना है। कभी सुनो बताओ, लड़की तो पीर की है, वो दान करता है तब होती है शास्त्र की, हम तो शास्त्र की है, भगवान की है, हम तो ममई वंश हो जीव लोग, भगवान के मेरे अंश है, संत कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से शुक्राशी, हम तो भगवान की है। केवल भूल से संसार का मान लिया, अब भूल को छोड़ दे, वास्तव हो गए वर्ष, इतनी बात है। बताओ कितनी विलक्षण बात है। दूसरे का बनना आता है नहीं हमारे को, दूसरा का नहीं बनना, अपना बनना है, अपने का बनना है, इसी बात है। मैं भगवान का हूँ, बड़ी सुगम बात है। एक बात कहता हूँ, आप कृपा करके मेरी बात की तरफ ध्यान दें, मैं केवल भगवान का हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ, भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, ये थी कमी है। भगवान का हूँ ये तो मानते हैं, पर और किसी का नहीं हो ये कठिन होती है। तो इसके लिए सुगम बात बताओ, ये भीतर मानो कि मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, इसमें ये मानो, इसमें एक बात बड़ी मार्मिक, बड़ी बढ़िया, बड़ी सुगम। सेवा करने के लिए सबका हूँ, मेरे लेने के लिए किसी का नहीं हूँ। इतनी बात। माँ बाप की सेवा करो, भाई भौजाई की सेवा करो, भतीजों की सेवा करो, स्त्री पुत्र की सेवा करो, पालन करने के लिए सेवा करने के लिए सबका हूँ, पर मेरे लिए मैं किसी का नहीं हूँ। ना मेरे को माँ से लेना है, ना बाप से लेना है, ना भाई से लेना है, ना भौजाई से लेना है, ना भतीजे से लेना है, ना स्त्री से लेना है, ना पुत्र से लेना है। संसार में रहने की असली विद्या है, असली विद्या मुक्त होने की असली विद्या। संसार में रहने की बहुत बढ़िया विद्या कि उनके लिए सेवा करने के लिए सबका हो, मगर हमारे लिए मैं किसी का नहीं हूँ। मेरे को किसी से लेना नहीं है, मेरे को किसी से लेना नहीं है, मेरा कोई नहीं है लेने के लिए, कोई मेरा नहीं है, मेरा है ही नहीं कोई। अरे मैं सबका हूँ, किस में सेवा करने में, कोई मेरे सामने मिले, मनुष्य मिले, पशु पक्षी जो मिले उनकी सेवा करना। सेवा करने के लिए मैं सबका हूँ और अपने लेने के लिए किसी का नहीं हूँ। और लेने के लिए हो जाओगे तो फंस जाओगे भाई। इतनी जो बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, सीधी बात है, सरल बात है। सेवा करो, सब राजी होंगे, माता पिता भाई भैया भतीजा स्त्री पुत्र, कोई नाराज होने वाला नहीं। तो नाराज होंगे, सेवा करें नाराज होगा, उनकी सेवा करनी अच्छी तरह से, वो भी कितनी करनी कि जितनी कर सको सुगमता से, न कर सको हाथ जोड़ माफी मांग लो, सुगमता से कर सको उतनी सेवा करनी, सरलता से जितनी कर सको, अपना बल में बल है, बुद्धि है, विद्या है, योग्यता है, जितनी है उसके द्वारा, जो है उसके द्वारा सेवा करनी सुगमता से, कठिनता की बात नहीं है, इतना कर सको। सबका आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो, प्रबंध करो सबका, उससे कुछ लो तो उनकी प्रसन्नता के लिए। जैसे स्त्री है वो भोजन दे, भोजन नहीं लो तो वो नाराज हो जाएगी, राज्य के लिए भोजन ले लो, उनकी राज्य के लिए ले लो, लेना भी सेवा और सेवा भी सेवा, देना भी सेवा, उद्देश्य हमारा सेवा करने का है, बस मुक्त हो जाओगे। ये जो मान ले गए भगवान की प्राप्ति कठिन है, देखो भाई एक बात बताऊं, ध्यान देकर सुनो आप लोग, संसार में पद पाने के लिए सुगमता नहीं है, उसके लिए योग्यता चाहिए, विद्या चाहिए, बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। संसार में कोई पद पाना चाहो तो सब कुछ चाहिए। बाहर पर माँ के गोदी में जाने के लिए पूरा हक है बेटा हूँ मैं, ऐसे परमात्मा के सामने जाने में मैं परमात्मा का अंश हूँ, माँ की गोदी के लिए कोई योग्यता चाहिए, विद्या पढ़ना पड़ता है, कनकु बल संपादन करना पड़ता है, धन संपादन पड़ता करना पड़ता है, कि भाई इतना धन हो तो माँ के साथ है तो गोदी में नहीं तो नहीं, इतनी योग्यता। कादे से मेले से भरा हुआ बालक, माँ उसको दूर रखती है, माँ ख्याल न करे तो रेशमी साड़ी में जा बैठेगा तो चट्टा, उसको याद ही नहीं मेले में भरा हूं मैं, कादे में भरा हूं, वो तो माँ है मेरी। वो माँ की गोदी में जाने में तो पूरा अधिकारी, माँ हाथ पकड़ दूर रखती है ये समझ में नहीं आती, नहीं है उसको समझ में नहीं आती, ये माँ दूर क्यों रखती है, वो कपड़ा दर जा थोड़ी तो वो तो जा ही बैठेगा, पर कपड़ा खराब हो तो माँ जो ना अपने साफ करो, हम क्या करें, हम तो गोदी में बैठेंगे, मेरी माँ है, माँ मेरी है, कौन मना कर सकता है, किसकी ताकत है। तो माँ एक जन्म की माँ भी ऐसी होती है, और सब जन्मों की माँ भगवान कैसे होगा, तुम्हें माता पिता तुम्हें हुआ, माता भी तुम, पिता भी तुम, भाई भी तुम, पिता मह तुम, बाप भी, दादा पिता महस, दादा परदादा, अरे गुरु गुरु गरिया गुरु के गुरु गुरु आप ही पिता भी आप ही पालन करने वाले आप ही रक्षा करने वाले आप ही जन्म देने वाले आप ही सब कुछ मेरे तो आप ही हो। ऐसी माँ मिलेगी कहीं? उसे समझाने योग्यता की जरूरत नहीं है, साधन संपन्न होने की जरूरत नहीं है, वैभव की जरूरत नहीं है, इसके त्याग की जरूरत है। वैभव है त्याग, जो त्याग में भी जो ज्यादा बड़े हैं उनको त्याग बड़ा करना पड़े, छोटों को त्याग थोड़ा करना पड़े। समझे? आपके पास जितनी है उसे त्याग करना पड़ेगा, तो थोड़ी है तो त्याग तो सुगम होगा। बड़े बुद्धिमान है उनको भगवान जल्दी नहीं मिलते, मूर्ख को बहुत जल्दी मिलते हैं, धनी को आदमी जल्दी नहीं मिलते, निर्धन को जल्दी मिलते हैं, चाहे वो तब, नहीं चाहे तो नहीं। योग्यता से भगवान नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते, बल से भगवान कभी नहीं मिलते, तप से भगवान कभी नहीं मिलते, आपकी विद्या से भगवान कभी नहीं मिलते। ध्यान देखो, सुनो मेरी बात, विद्या में हम जीत कब सकते हैं कि जो अगाड़ी वाला हमारे से कम विद्या हो तब। पैसे से हम किस पर अधिकार कर लेते हैं? जो हमारे से कम पैसा है उसके पर। बल से हम अगर निर्बल पर, योग्यता से कैसे कि जो अयोग्य पर। तो भगवान योग्यता में कम नहीं, बल में कम नहीं, बुद्धि में कम नहीं, ज्ञान में कम नहीं, किसी बात में कम नहीं है। तो हम किसके द्वारा उसको चीजें जीत सकते हैं बताओ? किसी योग्यता से तो अयोग्य पर ही करो। आपसे अयोग्य उस पर ही तो आपका अधिकार होगा, आपसे अधिक दलशाली और आपका अधिकार होगा, या सबसे अधिक बलशाली है किस बात से उस पर विजय करोगे? कितना साधन संपन्न होकर आप करोगे, कितना तप करके आप करोगे? ऐसे माँ पर कोई विद्या से विजय कर सकता है? बालक योग्यता से कर सकता है, कोई बल से कर सकता है, कभी बुद्धि से कर सकता है, कभी सुंदरता से कर सकता है, किससे कर सकता है? मैं तेरा हूं इस बात से, मैं माँ का हूं इस बात से। आधी रात को सब घर वालों को नशा सकता बालक, किस बल पर? रोने के बल पर। रोना कोई बल होता है? ये निर्बलता की पहचान है। निर्बलता की पहचान क्या कि रोना, ये बलवान का काम है। बताओ भाई, रोने के द्वारे घर सबको नचा सकता है। ऐसे भगवान को एक रोने के द्वारा नचा सकता भगवान को। कितनी विचित्र बात है। अब योग्यता चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए, संसार में साधन संपन्न होना चाहिए। अरे वो भी आपसे कमजोर पर ही आपका जोर चलेगा, आपसे बलवान पर जोर नहीं चलेगा संसार में भी। परंतु योग्यता की कीमत है, भगवान की योग्यता की कीमत है। यहाँ भर्ती हो तो पूछते हैं कितने है, बोलो कितने है? दो है। ये बोलो कितने है? चार। और कहते पांच है तो भर्ती करेंगे? भर्ती नहीं करेगा। इतना फुट होना चाहिए, इतना होना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसी बुद्धि चाहिए, इतनी योग्यता चाहिए, ये सब लेकर भर्ती करेंगे वहां? ये भगवान गया सिपा सूरदास भर्ती हो जाए, साफ मूर्ख भर्ती हो जाए, अजम जैसे पापी से पाप भर्ती हो जाए, गीत भर्ती हो जाए, बंदर भर्ती हो जाए, भालू भर्ती हो जाए, शिला भर्ती हो जाए। सूरदास देखता है क्या? वो फौज भर्ती हो जाओगे? सूरदास इतना छोटा इतना बड़ा, बालक से बालक भर्ती हो जाए, दूर रूपये लाद बोलो। आप कैसे ही हो वैसे ही भगवान की भर्ती हो सकते हो, क्योंकि माँ की गोदी में जाने के बच्चे सब अधिकारी। ऐसे भगवान के हर सब के सब भगवान की प्राप्ति के सब अधिकारी। कोई अधिकारी है ही नहीं, जो नहीं चाहता है वो हर अधिकारी। अब चाहता ही नहीं तो अधिकारी कैसे हो? केवल चाहना भगवान के लिए तो केवल चाहना, केवल भगवान की चाहना, इतना भगवान का अधिकारी बढ़ जाएगा। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बताओ। मैं बहुत बहुत थी। जो नहीं काम निर्मल हुए बलराम को करे आधे नाम त्रिबुद्ध सुता निर्मल भई था जब तो मैंने बलर का दांतों में पकड़ा शरीर को आसान से पकड़ा तब तक महाराज काम नहीं रहा घसीटी गई सफा पर में देखो आज से जाता है हमारे भी यहाँ पर किसी स्त्री को क्या करके कैसों से घसीटे मरे हुए कुत्ते को जैसे तो आप बर्दाश्त करोगे कोई वो किसी अरे ऐसा भला कुछ देता है बीच मर जो कृपा चार मारती बैठ पानी बरस गए हमारे बड़ी माँ के पास जनक साथ कितनी योग्यता चाहिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी कौन सी क्लास पास होता हूँ एक जन्म की माँ भी इतनी तो मिलती है तो भगवान की माँ तो बहुत बड़ी माँ है उनसे बड़ी माँ कोई है ही नहीं सबसे मीठी मार बड़ी मार जो कुछ माँ है भगवान तुम्हें वो माता बेटा तुम्हें वो बंधु सरगा उमा राम समय हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही ऐसा कोई नहीं रावण भगवान शंकर का शिष्य था पूजा करता सिर चढ़ा दिए सिर ऐसा कुछ तेला है जो सिर चढ़ा दे गुरु जी को ऐसा बोला वे लड़ाई हो रही है उसमें राम शिव जी कहते हैं हम जब राम जी का युद्ध हो रहा था हम भी युद्ध देख रहे थे चेहरा तो मर रहा है गुरु देखे बैठ बैठे कैसे तो भाई हम ही उमा रहे होते संगा राम धरित्रण रंगा राम देख रहे हम देखते रहे तमाशा देखते रहे ये गुरु जी महाराज है देख लो चेहरा तो मर रहा है गुरु जी तमाशा देख रहे कोई नहीं भगवान के समान कोई नहीं हम ही वहां साथ में थे सब देखते थे भगवान का नाम देखते भैया चेहरा मर रहा है गुरु जी तमाशा देखे राम जी थोड़ा देख रहे हो जो भगवान के शरण हो जाए एक पद्म पुराण में कथा आती है एक दिन रावण आ गया इस लोक में अपने समुद्र पार कर इधर रथ पर चल रहा था एक ब्राह्मण ब्राह्मण के धक्का लग गया रथ का गिर गया तो वहां के राजा थे उस राजा ने पकड़ कर कैद कर दिया कैसे रथ चलाते हो जो मन धक्का रहता है राम जी ने सुना कि विभीषण को कैद कर दिया तो राम जी स्वयं आए आए उस राजू मेरा अंधा था आप कैसे पधारे भीमो के खबर तो करते आप हम तैयारी करते स्वागत करते खबर करते लेकिन मेरे काम है भगवान राम जी ने कहा मेरे काम है क्या काम है चलो कारागार में चलो जाकर के हो कि मैंने इस विभीषण को अभय कर दिया कहता था आप लिख देते कह देते तो मैं छोड़ देता आप स्वयं बता रहे कि मेरा शरणागत मैंने अभय दे दिया इसको बताओ ऐसा कोई रखता है अपना पर इतना सम्राट होते हुए शामिल राजा रे घर जाते घर घरते कह दे जाते सुनाते ऐसी बात है महाराज ऐसे भगवान अनेक सिद्ध अनेक ही छोटे से छोटे पर भी ऐसी कृपा करते हैं नहीं तो हम लोगों ने डाल गए क्या भगवान के यहाँ आप बताओ हम सब भगवान की आशा रखते हैं क्यों आशा रखते हैं भगवान दयालुता पर रखते हैं अपनी योग्यता पर रखते हैं क्या अपने तपो बल है विद्या का बल है योग्यता का बल है किस बल से रखते हैं कृपा के बल पर सब अधिकारी हो जाते हैं इस वजह साधन संपन्न होकर के बड़ा या नहीं है साधन संपन्न भगवान की शरण नहीं हो सकता कैसे शरण होगा हम कुछ कर सकते हैं हम क्यों शरण होगा शरण वो होता है जो कुछ बल नहीं है हमारे कोई योग्यता नहीं वो शरण होता है अर्जुन की योग्यता का व्यायाम था तो कृत्य की बड़ी सुनानी पड़ी समझा नहीं तो चट सुना दे चट हो जाएगा, कुछ समझता था। ये समझदारी है ना, एक बात है भगवान के अनजाने में धन है, संपत्ति है, वैभव है, राज्य है, संपन्नता है, योग्यता है, ये बाधक है महाराज भगवान की बात है। आप समझेंगे नहीं, इनसे तो हमारे से कमजोर पर हम अधिकार करते हैं, अपने से बल कैसे अधिकार करेंगे। इनका अभिमान होता है, बाधक होता है। खूब सोचो सुने रही, मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल का अर्थ ये नहीं थका हुआ हो, न मांदा हुआ है, बीमार हुए नहीं है, जिसके बल का अभिमान नहीं है, निर्बल हो। मैं निर्बल, मेरे में कोई बल नहीं, मेरे में कोई योग्यता नहीं, मेरे में कोई भक्ति नहीं, मेरे में कोई तप नहीं, कोई मेरे पास योग्यता नहीं, मेरे कोई कोई बल नहीं मेरे पास। ऐसे हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं जानू कुछ भजन उपाय, मैं भजन उपाय जानता नहीं, अरे भक्ति का आचार्य है, परंतु अभिमान है ही नहीं। लंका जाने के लिए प्रस्ताव रखा तो सब कहते इतना जाऊं, इतना रहो, इतना जाऊं, इतना जाऊं, अंधकार में लाऊं पहुंचा पारा, क्वेश्चन से मुझे फिरती पारा, कोई नहीं बोले। जाम वन के सुनो हनुमान, हनुमान जी सुनो सुनो, आपने सुना था अभी तक? अभी तक अपना अपना बल कह रहे थे, आपने सुना नहीं? सुनो, सुन तो रहे थे पर सुनो क्यों कहा? अब ध्यान नहीं देते बात का। राम मंद का सुनो हनुमान सुनो, बुद्ध विवेक विज्ञान कर लो, संसार में कौन सा काम तो तू नहीं कर सकती, पवन तो नहीं पल पवन समाना, ऐसे हो तुम, ऐसे हो, ऐसे हो, कुछ नहीं बोले। सुन लिया, जब कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वत आकारा, राम काज करीबे को आतुर, जैसे प्यास लगे जल के लिए आतुर होता है, भूख लगे अन्न के लिए आतुर होता है, जो भूख लगे राम काज करीबे को आतुर, राम जी का काम है बैठ यार, राम जी का काम करना है। तुम बुद्धिमान हो, पवन तने हो, बल पवन समान है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ऐसे तुम चतुर हो, सब हो, संसार में कौन सा काम है जो नहीं कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, कुछ बोले। तो राम काज लगी तब अवतारा, सुनते हो भव्य पर्वता कह रहा, पर्वत सुमन हो गए। और वो उस जिस पर हनुमान जी ने पैर रखा, सो गया पड़ताल तुरंत, वो पर्वत पता नहीं चला गया, सोगा पाताल तुरंत तुरंत था। बोल तो जिस गिरी चरण समय हनुमंता चले, उस सोगा पाताल तुरंत था, न देरी नहीं तो ठहरे नहीं हुए, धन धैर्यो गये पाताल में। बोलो वाल्मीकि में आया है कि जब वहां से जोर से यूं करके जोर से चले तो रूख उखड़ गया, बेग से रूख रहा कई दूर पहुंचाने गया, पीछे पर जादू बाजू पहुंचा जाए इतने और नहीं रहते लगा चेट भटी भटी गद चरण सूर, जैसे हाथी का काकड़ी पैर रखे तो क्या दशा हुए, ऐसे पर्व की दशा हुई बेचारा हुई, चेट पैर जी किस बात से राम काज लगी तब अवतारा, राम जी का काम है। और जामुन से पूछा, जामुन मैं पूछू तो ही उचित सिखावन दीजिए, मोही मेरे को बता दो, शिक्षा भी दिया आप, शिक्षा याद नहीं है, क्या करूं कैसे करूं, मैं नहीं याद। राम जी का काम करना है ये बात हमारे है, हमें योग्यता बुद्धि भी है कुछ नहीं, राम काज लगता होता है, राम जी का काम करना। कितनी विचित्र बात है महाराज, हनुमान जी का चरित्र देखो तो आपको बड़ी विचित्र बात मिलेगी, बड़ी अलौकिक बात मिलेगी। वर्मान सब मेरे को याद नहीं है, प्रश्न याद है, बोले भाई तुम सुना दे, सुना दे, वो सुना दे जामगंज में पूछू तो ही अरे उचित सिखा दीजिए मोदी साहब सिखा देता सुना क्या शिक्षा दी नहीं वो कहो कि मैं पाया वो त्रिकुटाचल पर्वत त्रिकुटाचल पर्वत पर लंका थी क्या शंका ले लंका दीदी ले राम को मार दू चौपट कर दू सीता जी को ले क्या करूं मेरे शिक्षा क्या करूं मैं बोलो चौपट बोल रावण को लिया सीता जी को लिया रावण को मार दू त्रिकूट पर्वत है जिस पर बच्चे लंका है उसको उपाड़ करके फेंक दू तो लिया मैं सहाय से शहीद रावण को मार दो चौपट कर दू त्रिकूट उपारी तो इतना ही काम करना गए कितना सीता जी को देख कर आ जाना पर फिर भगवान राज आएंगे अपने बल के साथ में बंदरों को साथ ले जाएंगे फिर युद्ध करेंगे फिर जीत कर सीता को लाएंगे तुम तो देख कर आना इस बात के ही ना ये समाचार कहे तो सीता जी को क्या सुनाया सुना सीता जी को सुनाते हैं सीखी हुई बात कहते हैं सीखी हुई बात बरूबर इतनी रावण ने सुनाई जामवन ने जितनी सुनाते हैं करते कुछ नहीं है सीता जी को क्या कहा कुछ दिवस जननी धरु धीर माँ माँ कुछ बात धीर कुछ कपिल सहित आई है रघुबीरा और दर्शन को मार के तिर ले जाएंगे नारदस होगा जो जामवर ने कहा वही बातें करी अपनी तरफ से कुछ नहीं कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा क्या बोलना क्या करना ये तो राम जी को हनुमान जी के विचार आया लंका जो है कहा ही नहीं जामवर ने ना भगवान ने कहा ना जो जला दी तो बड़ा संकोच हुआ तो लंका चलाई तो अपने मन से नहीं चलाई अपने मन से लंका नहीं चलाई क्या त्रिजिता क्या बोली जब सपना है मेरे को जो बंदर ने लंका मार दी और उसने जादू धारे से सब मारी और खरारू नगन दक्षिण दक्षिण से जाता देखे मैं स्वप्न आयो मेरा यह सपना वही सत्य वही दिनचारी ध्यान संचारों में हो जाएगा दिनचारों में आसवा दिनचारी रात्रि से रहे तो सब हनुमान जी का बार होगा ये सपना कहा तो लंका जाली ये कह दिया ना तो हनुमान जी भाई लंका जाली तो बात हुई ही नहीं लंका जाली ये तो जामवन ने कहा नहीं राम जी ने कहा नहीं मेरे मन में आई नहीं ये कर सपने बांधन लंका जारी ये कैसे करे भाई अब तो मामा तो समझ में नहीं आई अब कहाँ से आग लावे कहाँ से जलावे है बड़ी कठिन है उठ जा सभा में कहा तो इनको कर दो अंग भंग करो पर सरो बंदर इनके पूछ कपी के ममता पूछ पर शब्द समझा क्या पूछ है पूछ मारो इसका जब लपेट करना है तो जी बोले भाई सहाय शारद में जाना और सरस्वती सहायता कर दी आपको बात नहीं हमें तो बाद में सुसाई बना दी अब लोग लपो लगाना है शुरू ने अपन तैयारी कर दी तो तैयारी आप होगी तो भाई कहा है प्रतिष्ठा में अब वो काम करना है मैं समझ में नहीं आएगी हमें लंका तरी कैसे हमें बारे बता ही नहीं है कैसे कर हनुमान जी अपने दूसरे नहीं करते कुछ भी अब लंप लगा दियो उलट पलट लंका सब जा रही कोई कमी नहीं रहती बतुम बधु जो कुंभकर्ण के पसार पानी भाग ये दुहाई रामचंद्र के रम गोर कंधरा दिया और मेरे बड़ी बुरी बुरी मर जाएगी क्या करो गबड़िया बढ़ गया सब ऐश्वर्या बढ़ गया बसा बढ़ गया, घर बढ़ गया, नौकर सुंदर साड़ी बढ़ गई, सब बढ़ गया, खेत बढ़ गया, हाय त्राय बस और परिश्रम नहीं पड़ो इतनी लंका बाई तो काम करो पसीनो आके 30 को लागी नहीं, रात में गया 30 लाख गई, रात्रि में गया 30 लाख, क्या बात है। तो बारह दिन तो अग्नि को काम पड़े हमारे अग्नि से लगे 30 लाख नहीं चाहिए, पसंद उठना चाहिए 30 लाख। तो वह क्या के चलो प्रभंजन शुद्ध बल भाखी, तो वहां से जड़ लगे जो मैं यू ला सकता हूँ, ये बल था अपना बल में सुन बल को याद किया फैल हो गया। अब शिष्य चेला बढ़ने तैयार हो गया, पुरुष भी दशीर से चेला बढ़ करके शरण कर जाओ मैं शिक्षा दूंगा, कमंडलों में जाने पीले इतना कम होता पकौन में 32 लागे जोर भी कमंडलों में पानी बताया कमंडल पीले ना इतना होता पकौन में 32 बहुत लागे जोरदार, तो तुम जाओ पियाओ पानी पियाओ स्नान कर जाओ शिक्षा दूंगा। तुम वह मकरी मिल गई मेरी मारी बुक कर दी भुगती हुई बेचारी की राक्षस है ये तो है। तो भगवान को काम करना था सर, हनुमान जी महाराज भरत जी के द्वारा मार लगा, हनुमान जैसे भगत को भरत जी के द्वारा मार लगा, 21 बात का अहंकार का, वहां पर मैं चला जाऊंगा अभिमान, तो वहां पर अभिमान खत्म हो गया। भरत जी ने कहा मैं बाढ़ पर चढ़ाकर अभी भेज दू, पहले तो घर भाया भेज गया, हाँ ठीक है हनुमान राम जी के भाई है ये सही, वहां गर्म कर दिया, घमंड आया बीच में दशा हुई, आप में घमंड आता है ना तब दशा दुर्दशा होती है, घमंड नहीं जा दो कर दो कोई तरसन कोई प्यार सुन दो भूख और कुछ नहीं समझे, भूख लगी माँ ने देखी, जब माँ को देखा ना क्या बड़ी भूख लग जाए और माँ के मन में आ जाए कुछ खिला दू ये माँ भी टेक समझने सही है माँ छोड़ देंगे कुछ खा लेंगे, कुछ ले गए नहीं मधुर कुछ खाओ बेटा कुछ खा लो, और मैं तो माता मिल गई माँ में तो भूख लग गई, अब माँ बैठी इधर उधर फेरा तो रूक रहा अरे बंदर जाती भूख लग गई माँ करी ना माँ मना करे ना बेटा खा जाएंगे राक्षस है एक कवा कर एक कवा कर एक ग्रास हो तो चबा जाएंगे तुम कर भय माता मुझे नहीं माँ उनका बहुत मेरे भाई नहीं है, अगर तुम सुख मानो तो सुख तो मान है जी सूरज जी मेरी माँ जी शुरू फर्क आएगा तुम मार जी शुरू तुम सुख मान तुम सुख मानो तो मैं तो राजी हूँ बेटा पर राक्षस को जाए खा जाएंगे उनका भय नहीं मेरे को। अब महाराज क्या देखो मधुर फल खाओ खट्टा फल खावे छोरा का कंठ खराब हो जाए, राम जी को याद करो राम जी को याद करके जाओ और मीठे मीठे फल खाओ थोड़ा नीचे अपने मीठा फल पकौड़ा भी खाओ। तो हनुमान जी ने देखा मीठा फल जम पड़िया खा लो लड़ाई भेज ली तो जमीन पड़िया तो उखाड़ रूप न कर दिया सारा जमीन पड़िया बन आप से देखिए ये का कोतल उखाड़ करके उल्टा कर दिया जमीन पर है तो जमीन बड़ी पड़िया राक्षस रहे तो मेरी उठाए वैसे ही शस्त्र पत्र कौन लावे कहना कहना ऐसा करियो महाराज राम राम तो निर्बल के बल राम तो अपने क्या करता है बल के अनुसार सेवा करो भाई, आप बल से विद्या से बुद्धि से योग्यता से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते रोकर प्राप्त कर सकते जैसे माँ को रोकर के रिजाले घर स्वयं को दचा ले रोने के बल बनारम रोदनम बलम, तो निर्बल का बल क्या रोना है ना, रो पड़ो ढीले हो जाए महाराज, भगवान के बल सब बात हो जाएगा, कुछ नहीं ठीक है भगवान का। कितनी विचित्र बात है, कितना सुगम काम है ये, आपके आंत रहा है ना, कैसा बल हो वो संपन्न थे, हम संपन्न नहीं है, कैसे है जरूरत नहीं है। भगवान को तो जो चाहता है केवल चाहता है, केवल चाहना मात्र, केवल चाहना मात्र से भगवान ही मिलते, और कोई नहीं मिलता। धन मिल जाएगा, राज मिल जाएगा, चाहना मात्र से। रुणेशु राज मिले कहावत मारवाड़ी, रुणेशु राज मिले, रुणेश राम मिले राज नहीं मिलता, कैसी बात है। रोड उसे भी धन नहीं रह सकते, भगवान की मदद रह नहीं सकते। बालक रोने लगे तो बहु काम कर रहे, ऐसा बोली नहीं बोले, माँ मैं काम करूँ, भले तेरो काम कर गया, आग लगे काम, स्वर बोले ऐसा काम करता नहीं, खोटी करता है उसके पक्ष में, अरे काम कर रहे है वो उसके पक्ष में, सासू ही नहीं, जेठानी नहीं, देवरानी नहीं, देवर नहीं, शेर नहीं, ससुरा नहीं, कोई भी बहू के पक्ष में नहीं जो काम करने वाले, अरे निकम्मा काम करो उसके सासु पक्ष में, तो रोने में इतना बल है महाराज। भगवान के लिए रो तो भगवान सासु संत और महात्मा है ना, ये सासु ससुर देव जेठ भगवान के तो ही है, वे सब घर बात है, रो बेचा बाल रो है, सब बाल के पक्ष में, राम जी के पक्ष में कोई नहीं, बड़े पक्ष में आप लोग कैसे हो, मार्बल शब्द है क्यों कैसे है, मारे क्यों उम्मीदवार है, भगवान है, हमारी माँ है, बोलो। लोगों ने कहा कि तुमने पूछा ही नहीं, बाहर घर गया तो पूछे किसको, हमारी माँ बैठी, माँ है मालिक, माँ से पूछ लिया, अब किसे पूछू, माँ का बगीचा है, माँ बैठी, माँ से पूछे, माँ मेरी भूख लगी है, कहा बेटा कहा, माँ ने कह दिया, और मालिक तो माँ ही है मेरी, दूसरा किसको पूछू, तुम किसको मालिक हो जाओ, माँ हमारी माँ, हमारी माँ को मैंने पूछ लिया। रावण ने कहा किसके बल तुम कला है, किसके बल तुम रावण खाया ही खा लिया, बल बोलने भाई भूख लगी बल खा लिया, भूख लगे मैं खाऊ, भूखा थोड़ी भूखा फल खाए मुझे लाई, भूखा फल खाया भूख लग गई, रूख रहा कपी स्वभाव से तोड़े उन्हों का, बंदर का स्वभाव तोड़ने गई, टापर बंदर स्वभाव ऐसे तोड़ता है, तो मैं कपी स्वभाव ने तोड़े रूखा, और भाई वो बोलो सबके देह अच्छा लगता है, मारे मोर कुमारे गामी, एक कुमार की दुष्ट मैंने मार लिया, जो नहीं मारा था नहीं मारा, तीस बार बांधो तंत्र मारा, मेरा कसूर क्या, अब मारे जीवन मारे भाई ने मारी, कोई बैठा नहीं करे मैं कोई को नहीं मारा, जो मुई मारा था मैं मारा, सबके देह अच्छा लगता है, मेरे को घर शरीर अच्छा नहीं लगे, मारे दिन फिर मार खा लू, बताओ जो मैं मारा था नहीं मारा, इतने बहुत बांधे होते रहे, तुम्हारे पुत्र ने मेरे को बांध लिया, अपराध तो तुम्हारा हुआ, हमारे क्या अपराध हुआ, भूख लागी फल खा लिया, मैं क्या अपराध किया बताओ, फल किस वास्ते, फल किस वास्ते, खाने वास्ते थे, और फल क्या करोगे, थोड़ा फल खाया करे, भूखा खाया करे, भूख लागी फल खा देगा, माँ को पूछ लिया मैंने, माँ बैठी माँ को पूछ से नहीं खाया, तो मालिक तुम्हारी माँ ही है वहां, माँ से पूछ लिया, कई बल्ब खाओगे, किस बल के बल बताऊ, तुम जो जिसके बल लेश मात्र करके जीते हो चराचर झाड़, संपूर्ण संसार को चराचर को रावण बस भरती नर नारी, जिस बल के लेश मात्र लेकर ले तुमने सब विजय कर लिया है, जिसको जिसकी स्त्री हर कर लिया है उसके बल से, वो बल है मेरे पास बहुत, जिस बल तू थोड़ा सा बल पाने तू इतना आ रहा है, तू वो बल कहां से आया है, तेरा बल ये, ये बल तो उसका है, उसके बल से बता, रावण के साथ बोलता था निशंक गजरक अंगद गया तो निर्जक गया निर्जक तुम लोग डरते थे बड़ा न डरते नहीं ऐसा फटकारा हमारा राम राम राम किस बल है भगवान का भगवान के बल है उस बल से बोलो न रावण शास्त्र में वाल्मीकि भाई हजार रावण आ जाए मेरे टिक नहीं सके मेरे सामने हजार रावण आ जाए हजार तो मेरे सामने टिक नहीं सकते सबको मसल दूंगा भगवान की आज्ञा नहीं है जो हमने आज्ञा दे दी है नहीं तो बताऊ तो वैसे नहीं अपू से आग लगाई सब ठोकर मारे करे घुमाया इधर उधर चट से निकल निकल बास मारे बाहू भी जा पड़े अब डर सब पूछाया मुझ घुमाया इधर उधर लगाया लंपो देखो सुख चढ़ो लाभ महा आकाश थे नदी कृष्णों के बाहर आकाश मन अग्नि की नदी आ गई मचाने लगे रावण पाल लंका भगवान ही करे कृष्ण भी से कर लंका लंका बचा करे बार दे रावण पालित कृष्ण दहे लंका गढ़ पंखा पंखा लंको और तो महाराज मैंने नहीं बाली सीता जी का विरह है विरह रूपी अग्नि से बल्कि लंका से गई मैं क्यों बाली उल्लंघ शेषम सलिलम सलीलम यद शोक वन निम जन्म का जनकात्म जाया आदाय तेने अलंकार सीता जी को जो विरह अग्नि है वो अल्लाह परी लंका में रख दीजिए बाकी सब लेकर बाहर थी और सब मान मथन कर दिया लोगों के बीच में भय बैठ गया बहुत काम अब खा रहा हो अब लगाया बरसी सभा अब लंका मरेगी जिसके दूत ने ये काम किया सबके भीतर दहशत बैठा दी एकदम ही बस मारना शुरू हो जाए जरूर लगभग देखा भी इनके गर्भ छोड़ा जब जन्म जाएगा तो ऐसी जोर से आके गर्भ चलाई नारी गर्भ गिर गया पैदा ही नहीं मैं खत्म करा ऐसा हनुमान जी ने काम किया अब चुपचाप रहे अपना बल कुछ नहीं जामवान कहा तुम बलवान हो बलवान अच्छा अपने याद नहीं है बलवान याद नहीं तो अपना बल हो तो कुछ नहीं कर सकते ब्राह्मण आज्ञा दी मेघों को मेघों ने दर्द बरसाया तो रावण ने कहता गोस्वामी महाराज की वाणी आती है कि जब लगे तो मेघो करो बरसाओ बरसा बरसाओ भाई अभी बुझाओ तो बरसा बरसाई बरसा घीरो काम कियो पानी दियो घीरो काम जोर से लगी अग्नि जोर से जलते पर अग्नि भी जलने जोर से जलती है तपे हुए तेल में पानी में ऐसे पानी डालने तपे हुए में अग्नि उसे सब भी पानी बरसे सब अग्नि उसे बरसे और जल्दी बल गई ये बात है तो भगवान के चरणों का श्रम लेने से सब होता है वही समय तो हो गया तो भगवान का बल रखो अपने आगे बड़े संपन्न हो तो वे तो संपन्न हम संपन्न नहीं है कृपा है संपन्न नहीं हो बड़ी अच्छी बात है।